Blue Fest, taki tytuł nosi ten utwór. To kompozycja Tomasza Kudyka, lidera zespołu New Bone. Longin to jest bardzo szczególna płyta, bowiem powstała, to jest takie właściwie swoiste pożegnanie z ojcem Tomasza Kudyka, Janem. Bardzo osobisty album, długo trzeba było czekać, aż wreszcie ta ostateczna forma płyty będzie. No i jest. Tomasz Kudyk, trąbka Flegelhorn, Bartłomiej Prucnal, saksofon altowy, Dominik Wania, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Dawid Fortuna, perkusja. Płyta nagrywana w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Jerzego Wasowskiego, studiu S4S6. Dwa dni to im zajęło. 10-11 grudnia 2019 roku, no ale jeśli się pracuje z najlepszymi, Tadeusz Mieczkowski odpowiadał za nagranie tej płyty, to dwa dni to naprawdę wystarczy, żeby nagrać album. New Bone, płyta Longin. Na pewno będę wracał do tej muzyki w naszych spotkaniach w Trójce. 6 minut prawie po trzeciej. Pamiętają Państwo, kto nam dziś towarzyszy, co godzinę. No może nie tak dokładnie co godzinę, no ale jednak wracają panowie. Wojciech i Lech. To co mam, zbieram sam. Mam co wiem i nikomu nie dam. To co wiem, wiem co mam. Mam co wiem i nikomu nie dam. Niby gadam o pierdołach, a naprawdę mówię, że cała dusza moja koła i coś zepsuć łatwo w niej. A ja nie, nie, nie, nie, nie, nie dam jej. Zostań w domu z Trójką. Wolnomyśliciel i WW, a także Historia podwodna, Lech Janerka, no i Małgorzata Ostrowska, którą było bardzo wyraźnie słychać, prawda, w Historii podwodnej. 14 minut po trzeciej, trójka zmieniła ramówkę, jak Państwo wiedzą. Spotykamy się właśnie w takich dłuższych formach, tak jak dzisiejsza nasza audycja, trójka po północy. Po północy 3:14 i do 6:00 muzyka wyłącznie polskich artystów. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Adam Bałdych i Helga Lien Trio w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie 27 listopada 2016 roku. Grali także, Alleluja, Leonarda Cohena. No ale kompozycję lidera zespołu także przecież wtedy zabrzmiały. Dreamer. Dreamer. Adam Bałdych, Helge Lien Trio, studio imienia Agnieszki Osieckiej. To magiczne miejsce przy Myśliwieckiej 357. 27 listopada.

życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie lać. Aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka i jego znakomity zespół na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 31 marca 2019 roku. Za kwadrans czwarta, a my teraz przeniesiemy się do naszego większego koncertowego studia w Polskim Radiu, studia imienia Witolda Lutosławskiego. To był 30 kwietnia 2014 roku. Dwa koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. przeszły roku szłaś ulicą z kondaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. W moje myśli skradasz ty i ta ballada ramki poza przeszłym roku szłaś ulicą z kondaliami ty i mój niepokój. Zostań w domu z Trójką. złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Wodecki, Mitch and Mitch. Zawsze kiedy słyszę tę muzykę w radiu, to przed oczyma mam ekran telewizora, bo państwo, ci, którzy nie widzieli wersji z obrazem, oj, jednak sporo stracili. Trójka po północy, to już jest trójka za 4:02. No i tak się złożyło, że teraz nawet ciut wcześniej niż sobie zaplanowaliśmy, bo zawsze na początek godziny miało być. No ale proszę bardzo, panie Wojciechu. Weszliśmy drzwi. Wilkiem wilk, jedzie w rym. Dzikiem, dzikim i złym. Wilkiem, wilk jedzie w rym.